Misette, daylight come and me won't go. Τις επόμενες μέρες θα κρυθούμε όλοι. Work all night and I drink a rum. Daylight come and me won't go. Stack banana till the morning come. Daylight come and me won't go. Τις επόμενες μέρες θα κρυθούμε όλοι. Έλα ζωή σε λόγου μας. Να ζήσουμε, να τον θυμόμαστε. Είναι μία απάντηση. Καλώς σας βρήκαμε και σήμερα που ο μήνας έχει 12, 5 μέρες πριν την πρώτη ψηφοφορία και αρκετές μέχρι την τελευταία, την τελική, την 29η Δεκεμβρίου, άλλη μία ιστορική ημερομηνία, διότι είχαμε λίγες, θα αποκτήσουμε και άλλες από ό,τι φαίνεται και μάλλον 29η είναι η αρχή πολλών ημερομηνιών ιστορικών πάντα. Ο Αντώνης Σαμαράς μίλησε χθες, τέτοια ώρα εδώ μετά από εμάς. Στην ώρα της ελληνοφρένειας συνήθως κάνει αυτά, καθόλου τυχαίο. Μίλησε στους βουλευτές, τους ενέπνευσε και τους δημιούργησε και τις απαραίτητες ενοχές ή προφυλάξεις ή εξαρτάται, ο καθένας μπορεί να το πάρει όπως θέλει. Πάντως εκεί ο Πρωθυπουργός της χώρας μίλησε για κάτι που νομίζαμε ότι δεν το είχε με όλα αυτά που έχει κάνει τα τελευταία 2,5 χρόνια. Τις επόμενες μέρες θα κρυθούμε όλοι. Δεν θα κρυθούμε από εξελίξεις που θα φανούν μετά από χρόνια. Θα κρυθούμε από εξελίξεις που θα φανούν μετά από μερικές εβδομάδες. Και ο καθένας θα ξέρει και όλοι θα ξέρουν για εκείνον ή εκείνη τι έκανε στις 29 Δεκεμβρίου. Τι έκανε στις 29 Δεκεμβρίου. Είμαι καλεσμένος στο σπίτι. Καλεσμένος. Μάλιστα. 5 ώρα φύγανε. Τι να έκανε, τους έδιωχνα με τις κλωτσιές. Δεν θα μπορεί να κρυφτεί κανείς, ούτε από την κριτική των συμπολιτών του, αλλά κυρίως αυτό που με ακουμπάει εμένα περισσότερο, ούτε κυρίως από τη συνείδησή του, από αυτό που οι αρχαίοι μας πρόγονοι ονόμαζαν ερηνίες. Τώρα ερηνίες, τόσα χρόνια με όλα αυτά που έχουν γίνει, με τις περικοπές, με τα κλεισίματα, με όλη αυτή τη σκοτεινιά που έχει επικρατήσει πάνω στη χώρα, τώρα οι ερηνίες. Αυτό που τον ακουμπά περισσότερο, όπως ο ίδιος είπε. Μπαμπάς του Θάνου Πλεύρη είναι ο Κωνσταντίνος Πλεύρης, τον θυμόμαστε από παλιά, έχει ανοίξει ένα πολύ ωραίο δρόμο, κάνει εκπομπές, τον καλούν εκεί διάφοροι σε γνωστά κανάλια. Έτσι λοιπόν καλεσμένος σε γνωστό κανάλι, ο κύριος Πλεύρης, μπαμπάς του Θάνου, καμία σχέση με το γιο. Ο γιος είναι δημοκράτης, είναι στη Νέα Δημοκρατία. Μιλάμε για τον μπαμπά που δεν έχει κρύψει τις γνωστές πεπιθήσεις του. Ο μπαμπάς λοιπόν μίλησε για το ΣΥΡΙΖΑ. Μακάρι να γίνουν εκλογές. Και μακάρι να βγει ο κύριος Τσίπρας. Εγώ προσωπικά το εύχομαι. Ναι, ολόψυχα. Διότι αν βγει ο κύριος Τσίπρας, θα επακολουθήσει ένα αλαλούμ και θα έχουμε μία χούντα. Θα επακολουθήσει ένα αλαλούμ και θα έχουμε μία χούντα. Έτσι απλά και έτσι ωραία είναι ένας τρόπος σκέψης αυτός. Είπε και άλλα, θα τα ακούσουμε στην πορεία. Όμως πριν επακολουθήσει η Χούντα, θα έχουμε κάποιες μέρες που θα είναι κάπως η ατμόσφαιρα διαφορετική από ό,τι είναι τώρα σίγουρα. Την πρώτη όμως μέρα που θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα κάνουμε στους δρόμους, γενικότερα τι θα κάνουμε όλοι. Όχι, δεν είναι αυτό που φαντάζεστε. Θα το ακούσουμε τώρα από τον συνάδελφο ΣΥΡΙΖΕΟ Γιώργο Κηρύτση. Την πρώτη μέρα μιας κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλουμε να μην τα περιγράφουμε τα πράγματα με μια σχηματικότητα, την πρώτη μέρα σκάβουμε, τη δεύτερη μέρα ρίχνουμε τα θεμέλια, την τρίτη τον πρώτο όροφο κτλ. Την πρώτη μέρα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κάνουμε τίποτα. Θα κάνει πάρτι ο κόσμος στο δρόμο. Καρναβαλέ, καποπιά, παιδιά. Την πρώτη μέρα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κάνουμε τίποτα. Θα κάνει πάρτι ο κόσμος στο δρόμο. Τη δεύτερη μέρα που θα έχει τελειώσει το πάρτι ο κόσμος στον δρόμο, θα πιάσει δουλειά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εφαρμόζοντας το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Την τρίτη μέρα, όπως έλεγε και η Παλαιά Διαθήκη, την πρώτη μέρα έχουμε πάρτι και επειδή θα είναι και λίγο καρναβάλι, γιατί μέσα στις απόκριες γίνονται όλα αυτά τα πολύ ωραία, βάλαμε και το γνωστό. Θα χορεύουμε όλοι στους δρόμους, οπότε ραφτείτε, ετοιμαστείτε, ντυθείτε, φορέστε παπούτσια αυτά τα γνωστά με τις κλακέτες. Έχει να πέσει πολύ χορός με τα γνωστά νταούλια που ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιβάλλει στις αγορές να χορεύουν. Κάπως έτσι θα χορεύουμε και εμείς εδώ, ώστε λαός και αγορές ενωμένοι όλοι να στήσουμε ένα πολύ ωραίο χορό, όχι του Ζαλόγκου, έναν οποιοδήποτε άλλο χορό, σε ένα οποιοδήποτε άλλο βουνό. Όμως, αυτά σύμφωνα με τον Κηρύτση, σύμφωνα με τον Χρυσοχοίδη, έρχεται η καταστροφή. Κάθε ψήφος ενάντια στην εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας ανοίγει δρόμο για καταστροφή τεραστίων διαστάσεων. Ανοίγει δρόμο για καταστροφή τεραστίων διαστάσεων. Ο Χρυσοχοίδης δεν έχει δει καμία άλλη καταστροφή μέχρι τώρα και μιλάει για τις μελλοντικές καταστροφές. Ο ίδιος είναι άμεμπτος, δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με αυτά που συμβαίνουν στον τόπο και ο νους του είναι και η αγωνία του για να μην καταστραφεί ο τόπος. Τι έχει ακριβώς φέρει σε αυτόν τον τόπο ο ίδιος με υπογραφές και όλοι οι δικοί του εκεί οι όμοιοι, δεν μας απασχολεί σε αυτή τη φάση, παρά μόνο τα μάτια είναι προς το μέλλον. Αυτοί είναι όλοι ωραίοι, διότι βγαίνοντας στα παράθυρα, δεν κοιτάνε το τώρα, το σήμερα και λίγο το πρόσφατο χτες, κοιτάνε μόνο το αύριο και έχουν να πούνε μόνο για το αύριο, βεβαίως, το οποίο το βλέπουν δυσίων, επειδή οι ίδιοι δεν θα συμπράττουν στο αύριο. Τουλάχιστον από κυβερνητικές θέσεις. Μάλλον για το Χρυσοχοίδη, γιατί το Πασόκ, από ό,τι λένε πολλοί, μπορεί να υπάρχει και στο αύριο και να συμπράττει σε κυβερνητικές θέσεις, αλλά αυτά είναι των κακόψυχων και των καχύποπτων. Να μείνουμε λίγο στον μπαμπά Πλεύρη, ο οποίος, μπαμπάς του Θάνου, Κωνσταντίνος Πλεύρης, εκτός από τη Χούντα που περιμένει μετά το ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε και για την τήρηση του Συντάγματος. Πρέπει να πιστεύουμε στο Σύνταγμα. Να πιστεύουμε απόλυτα στο Σύνταγμα. Υπό μία προϋπόθεση. Να είναι καλός ο συνταγματάρχης. A beautiful bunch, a ripe banana. Daylight come and we want to go home. I'd be deadly black tarantula. Daylight come and we want to go home. Υπό μία προϋπόθεση. Να είναι καλός ο συνταγματάρχης. Τουλάχιστον χαλαρώσαμε λιγάκι τη συζήτηση. Είπε ο δημοσιογράφος δίπλα και εννοεί χαλάρωμα όλο αυτό, ότι θα έχουμε χούντα και πρέπει να είναι καλός ο συνταγματάρχης. Φανταστείτε τι είχαν πει πριν. Βεβαίως τα λέει λίγο σκοπτικά ο μπαμπάς Πλεύρης, μην τα παίρνετε σοβαρά, όμως ξέρετε πολύ καλά ότι μέσα από τα σκοπτικά περιγράφονται ίσως καλύτερα οι καταστάσεις από ότι με τον κλασικό σοβαρό και ξύλινο τρόπο. Πώς θα είπε ο μπαμπάς Πλεύρης να είναι καλός ο συνταγματάρχης? Α, αυτό λέμε κι εμείς. Συνταγματάρχης κατά απονομή του ελληνικού στρατού υπηρετών επί 18 μήνες στον Εύρο, Γεράσιμος και Ακουμάτος. Αναφέρομαι. Τις επόμενες μέρες θα κρυθούμε όλοι. Ωρε, κλάψε με μάνα, κλάψε με μια νύχτα με φεγγάρι. Κάποιοι έχετε ήδη κρυθεί. Έχετε κρυθεί, δεν το έχει καταλάβει, νομίζει ότι έχει ακόμη περιθώρια και ο λαός θα τον κρίνει. Τον έχει κρίνει, τον έχει τοποθετήσει, τις καθυστερήσεις παίζουμε με γνωστό το τελικό σκορ. Ο Μητσοτάκης δεν χτύπησε μόνο ο μπαμπάς Πλεύρη, χτύπησε και ο μπαμπάς Ντόρας, Κυριάκου, παππούς του άλλου, του Μπακογιάννη, του Περιφερειάρχη και πολλά υποσχόμενου, και γενικότερα αν ψάξετε στην Ελλάδα θα βρείτε πολλές συγγενικές σχέσεις. Αυτός ο Μητσοτάκης χτύπησε, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος μιλάει και αυτός για μια χούντα. Όχι όμως αυτή που θα έρθει, αυτή που θέλει ο Πλεύρης, αλλά αυτή που είχαμε την περίοδο 67-74. Ο ελληνικός λαός, μπορώ να πω ότι με ανακούφιση εδέχθη. Μπορώ να πω ότι με ανακούφιση εδέχθη μπροστά στην αγωνία για μια κατάσταση αδιέξοδη για να διάσημε τη δικτατορία. Νάτος και αυτός. Όλα τα ωραία σήμερα τα έχουμε, είναι και λίγο η συννεφιά και θυμόμαστε καλές στιγμές της σύγχρονης ιστορίας και ακούμε και αλήθειες, διότι τι άλλο να ακούσεις από το Μητσοτάκη. Εδώ είναι Ελληνοφρένια όπως κάθε μέρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 211-200-8200. Mail μπορείτε να στείλετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει Real και ενώ το μηνύμα του αποστολή στο 54-100. Ο Αντώνης Μορτάκης ρυθμίζει τον ήχο και θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις, πάλι με μπαμπά Ντόρας Κυριάκου Παππού Μπακογιάννη, δηλαδή τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Είναι μια συνέντευξη που δόθηκε στο κανάλι της Βουλής και τον ρωτάει και ο δημοσιογράφος για τους πολιτικούς και για την αλήθεια. Είναι ένα κομβικό θέμα, δομικό, βασικό θέμα στην ελληνική σύγχρονη, στην σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Όλοι ψάχνουμε την αλήθεια. Βλέπουμε ότι δεν μας τη λέει κανείς και πάμε και ψηφίζουμε αυτόν που λέει τα περισσότερα ψέματα. Αλλά αυτό είναι για ψυχίατρο, δεν είναι για το Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης ειδικεύεται σε άλλα θέματα. Οπότε ρωτήθηκε για την αλήθεια και για τους πολιτικούς ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και έδωσε μια πάρα πολύ καλή απάντηση. Δεν την έχουμε μοντάρει. Κύριε Πρόεδρε, είστε ενεργός πολιτικός από το 46 και θα έλεγα μέχρι σήμερα. Να πει την αλήθεια. Έχει εκλεγεί ποτέ κυβέρνηση λέγοντας την αλήθεια? Ναι, εγώ. Εκτός από εσάς, λέμε. Μα γιατί εκτός από μένα? Δεν μπορώ να πω, δεν θυμάμαι αυτή την ώρα. Πώς και παλαιότερα. Αν πάτε στο Χαρίλα Φρικούπη, στον Ελευθέρω Βενιζέλο, η μεγάλη πολιτική της Ελλάδος είπαν την αλήθεια στον ελληνικό λαό. 6 foot, 7 foot, 8 foot, punch. Έχει εκλεγεί ποτέ κυβέρνηση λέγοντας την αλήθεια? Ναι, εγώ. Ναι, εγώ. Ναι, εγώ. Εκτός από εσάς, λέμε. Μα γιατί εκτός από μένα? Δεν μπορώ να πω, δεν θυμάμαι αυτή την ώρα. Η μεγάλη πολιτική της Ελλάδος είπαν την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Τις επόμενες μέρες θα κρυθούμε όλοι. Αντίο, κορίτσα, θα σας ξαναδούμε στην κηδεία μας. Εκτός αν δεν έχει κόσμο και αναβληθεί. Τέο, τέο. Έχει εκλεγεί ποτέ κυβέρνηση λέγοντας την αλήθεια? Ναι, εγώ. Εκτός από εσάς, λέμε. Μα γιατί εκτός από μένα? Δεν μπορώ να πω, δεν θυμάμαι αυτή την ώρα. Η μεγάλη πολιτική της Ελλάδος είπαν την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Δεν είναι ότι λέει με μανία και με έτσι θάρρος και παρησία το ναι εγώ. Είναι όταν του λέει ο δημοσιογράφος εκτός από εσάς. Γιατί εκτός από μένα? Δεν θέλει να φύγει η κουβέντα από αυτόν. Στην πορεία βάζει και ένα Βενιζέλο εκεί, βάζει και ένα Τρικούπι και το κλείνει ότι όλοι οι μεγάλοι πολιτικοί έχουμε πει. Τι, δεν λέει έχουμε, έχουν πει την αλήθεια. Άρα επειδή και ο ίδιος έχει πει την αλήθεια, είναι μεγάλος πολιτικός και δεν υπάρχει σαν αυτόν κανένας άλλος. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, δεν φεύγει το χούι, τα ξέρετε. Πολλές παροιμίες ταιριάζουν στην συγκεκριμένη περίπτωση. Για την υπόθεση Ρωμανού μιλούσε χθες εδώ στο Real το μεσημέρι στην εκπομπή των Χατζή Γεωργίου ο Άδωνης Γεωργιάδης και έθεσε ένα ερώτημα. Εγώ κύριε Γεωργίου, ας με προκαλεί να σας ρωτήσω κάτι. Για το δικό σας το παιδί έχει νομοθετήσει η Ελληνική Βουλή? Μα είναι ερώτηση τώρα, αυτή με συγχωρείτε πάρα πολύ. Έχει νομοθετήσει εδώ. Και τι ελάττωμα είναι αυτό που έχετε να κάνετε στους άλλους ερωτήσεις? Εσείς πρέπει να απαντάτε σε ερωτήσεις. Ξέρετε κανέναν Έλληνα, κύριε Γεωργίου, για τον οποίο η Ελληνική Βουλή να έχει νομοθετήσει ονομαστικά μέχρι σήμερα? Καμιά εικοσαριά επιχειρηματίες, μπορεί και παραπάνω, που με φωτογραφικές τροπολογίες έχει περάσει νύχτα, βαριά νύχτα ή και μέρα, διάφορες διευκολύνσεις. Ναι, δεν υπήρχαν ονόματα σε όλες αυτές τις τροπολογίες. Και κυρίως δεν πέρασαν ομόφωνα. Όμως έχει φτιάξει το Ελληνικό Κοινοβούλιο επιχειρηματίες και επιχειρηματίες σε αυτόν τον τόπο και συνεχίζει να τους φτιάχνει, να τους δημιουργεί, να τους στηρίζει όπως μπορεί να στηρίξει ένα τέτοιο κοινοβούλιο με αυτές τις πλειοψηφίες τέτοιου τύπου επιχειρηματίες. Ωραία ερώτηση αυτή που απίφθινε ο Άδωνης στους δύο συναδέλφους. Τι ακολουθεί, λαός? Πες στο Δήμιο ότι μπέρδεψε τα ζώα όταν μιλάγε για τον Μπάγκαλο. Αντί για λαγό, βάλω τον μπέρδεψε για το γουρούνι, να πούμε. Μια χάρη, ρε φίλε, μια χάρη. Είναι μεσημέρι, γαμπό την πουτάνα να μου γαμπό. Βάζετε το μαλάκα το γάμπνε κάθε μέρα. Θα βγάλω. Γιατί μωρέ, τι θα βγάλει, το φαΐ που δεν έχει να φας? Άστο. Όταν τρώγατε δεν τα βάζαμε αυτά. Τώρα που δεν έχετε να φάτε, τα βάζουμε. Αδερφέ, δεν γίνεται. Δηλαδή. Να χορτάσει μαλακία τουλάχιστον. Δεν μπορώ, δεν γίνεται. Έχω, δεν πάει άλλο, ρε φίλε, δεν πάει. Καλύτερα να πούμε βασανιστήρια κινέζικα παρά αυτό το μπουκάλι. Γεια σου, Αποστολή. Γεια σου, λέ. Ήθελα να πω ότι ο Καραϊβάς έχει ανεβάσει πολύ ψηλά τον πύχη. Τι να κάνεις από εκεί και πέρα, έτσι. Δεν έχουμε ένα πάνω σόμπολο να το σώσει, να το φέρει, να το κάνει χειρότερο. Δεν έχουμε και το δυναμικό το κατάλληλο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πρέπει ο Ρογκάκος να ανεβάσει πολύ ψηλά. Πρέπει να. Τι να κάνει και ο Ρογκάκος, τι άλλο να πει. Πρέπει να ανεβάσει, δεν ξέρω, πρέπει. Βέβαια, εκλογές έρχονται. Απειλές ο Σαμαράς με χαρά θα θέλει να κάνει. Θα κάνει το τηλέφωνο που πρέπει, θα τον δει και τον Ρογκάκο. Έτσι. Τη Χούκλη και τα άλλα παιδιά, μην μπερδευόμαστε. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια σου, εσένα. Για τον Νίκο έχω να εκφράσω τη συμπαράστασή μου, αν και καλύτερα να παλεύει στο σύστημα φανερά, πιστεύω. Παρ' όλα αυτά έχει αρχίσει Ο μικρός καλά κάνει. Είναι πιο καλά να συνεχίσει τη ζωή του, θα είναι πιο χρήσιμος ζωντανός και να αγωνίζεται με, χωρίς κουκούλες, να, με το πρόσωπο ακάλυπτο να πούμε. Πιο χρήσιμος θα είναι, έτσι πιστεύω να πούμε. Λευτεριά σε αυτό το παιδί, τον Νίκο Ρωμανό, και να σου πω ένα δίστιχο του Παπαδόπουλου που μελοποίησε ο Τερζής: όσοι αξίζαν για κρεμάλα στα ψηλά και στα μεγάλα, και Λεβέντης και οι άλλοι, μέμα βάψανε τις μάντρες. Και σου εύχομαι καλά Χριστούγεννα και καλά. Τι να πω, δεν ξέρω τι να πω. Είμαι συγκλονισμένη με αυτό που συμβαίνει με αυτό το παιδί. Υπάρχει μια ιστορία 200 ετών η οποία καταπατείται. Πού? Στο νησί της Τίνου. Το ίδρυμα της Ευαγγελιστρίας Τίνου ανήκει στο λαό με υπογραφή των κληροδοτών, να το πούμε έτσι, πριν από 200 χρόνια. Την περίοδο της Χούντας πήγε να το εντάξει ο Πατακός και το ενέταξε με νόμο δια της βίας στην Εκκλησία της Ελλάδος για να πηγαίνει όλο το χρήμα εκεί. Το 1974 με τη Δημοκρατία επανήλθε και αυτή τη στιγμή ο τώρα Μητροπολίτης Δωρόθεος Πολυκανδριώτης. Μεγάλη χάρη του. Το ξεπουλάει. Μεγάλη χάρη του, καλά είπα. Μάλλον ακριβή η χάρη του. Το ξεπουλάει στην Εκκλησία της Ελλάδας με αντάλλαγμα τον αρχιεπισκοπικό φόκο. Εάν συμβεί αυτό, ένα ολόκληρο ελληνικό νησί που λέγεται Τίνος, και δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω, θα βυθιστεί στη φτώχεια. Μπορεί να είναι και στόχος, μη βιάζεσαι. Ενδεχομένως να είναι και στόχος. Το θέμα είναι να κοινοτοποιηθούμε λιγάκι. Έγινε μια σοβαρή κινητοποίηση στο νησί της Τίνου. Έγινε μια πολύ σοβαρή κινητοποίηση στο νησί της Τίνου με πάνω από 1000 άτομα. Θα ήθελα, σε παρακαλώ πολύ, αυτό να το προβάλλεις. Είναι κάλεσμα. Αποστολή. Έλα. Μπορείς να βγεις νικητής στον αγώνα των αρουραίων, αλλά θα παραμείνεις ένας αρουραίος, κύριε Σαμαρά. Ο αγώνας των ανθρώπων δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας άδικος και λίθος ανταγωνισμός. Πολλοί δρομείς ξεκινούν χωρίς να έχουν παπούτσια της προκοπής, ούτε καν πόσιμο νερό. Μερικοί δρομείς ξεκινούν με τεράστιο πλεονέκτημα στην εκκίνηση και έχουν οποιαδήποτε είδους βοήθεια χρειαστούν τη διαδρομή. Πού τα διαβάζεις όλα αυτά, καλέ? Τι εννοείς? Από πού μου τα λες αυτά, από έξω δεν τα λες? Όχι, δεν τα λέω, τα διαβάζω, είναι μεγάλο. Πόσο μεγάλο είναι για να ξέρω, πάπυρος? Όχι. Αλλά παρόλα αυτά, οι κριτές φαίνεται να είναι με το μέρος τους. Δεν είναι απορρίς που τόσο πολλοί άνθρωποι έχουν καταλήψει τον αγώνα. Έχουν αποσυρθεί στις κερκίδες όπου τρώνε junk food και σκρολογούν. Σε αυτόν τον αγώνα χρειαζόμαστε πολύ περισσότερους ανθρώπους που να τρέχουν γυμνοί. Αμέριστη αλληλεγγύη στον Νίκο Ρωμανό. Τις επόμενες μέρες θα κρυθούμε όλοι. Αντίο κορίτσα, θα σας ξαναδούμε στην κηδεία μας. Εκτός αν δεν έχει κόσμο και αναβληθεί. Η ερμηνεία στο τραγούδι είναι από τον Χάρη τον Μπελαφόντε. Χάρης Έλληνας, κανονικά, ξέρετε. Από αυτούς που έχουν διασπαρίσει τον πλανήτη, είχαν, έχουν και διαπρέπουνε. Ο Χάρης και ο Χάρος ακολουθεί. Είναι ο Μητσοτάκης, όχι ακριβώς Χάρος, αλλά με μια πολύ έτσι ιδιαίτερη σχέση με τον Χάρο. Ο Μητσοτάκης σε αυτή την πολύ ωραία συνέντευξη που δόθηκε στο κανάλι της Βουλής, και θυμίζουμε ότι χτες παραλίγο στα υπόγεια όπου στεγάζεται το κανάλι της Βουλής κάηκαν όλα τα καλώδια και θα κεγόταν και όλο το κοινοβούλιο. Αυτά συμβαίνουν, τα ξέρετε, τα ξέρουμε όλοι. Δεν είχαν ερμηνεύσει εκεί στο κανάλι της Βουλής. Σε αυτή λοιπόν τη συνέντευξη τον ρώτησαν για το σήμερα και κάνει συγκρίσεις ο Μητσοτάκης για να βγάλει το απαραίτητο συμπέρασμα. Η σύγκριση όμως που κάνει είναι με την κατοχή. Εάν φωνάζουν ή δεν φωνάζουν οι συνδικαλιστές ή οι πολιτικοί ότι δεν υποχωρούμε παραπέρα, τι επειδή δεν υποχωρείς παραπέρα? Εγώ έζησα την περίοδο της πείνας στην Αθήνα. Οι άνθρωποι πέθαιναν στο δρόμο. Ούριαζαν όλη τη νύχτα, πεινάω, δεν μπορούσε να κοιμηθεί κανείς, και το κάρο της Δημαρχίας εμάζευε τους πεθαμένους το πρωί για να τους πάει σε κοινό τάφο. Η ζωή είναι σκληρή, κύριε Καβαλά, και πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να συμμορφωθούμε προς αυτήν την πραγματικότητα. Και μπορούμε, δόξα τω Θεώ. Μπορούμε, δόξα τω Θεώ, να συμμορφωθούμε με την πραγματικότητα της κατοχής, όπου οι νεκροί ήταν αυτοί που ήταν σε κοινό τάφο και τους έπαιρνε η Δημαρχία και το κάρο της Δημαρχίας και φώναζαν όλοι πεινάω και δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε. Αυτό τον καημό τον έχει συνέχεια, γιατί είναι, τον έχουμε ακούσει και σε άλλα ηχητικά από το παρελθόν, που όταν στην κατοχή έτρωγε τα τρία συσίτια ο ίδιος και το βράδυ πήγαινε να κοιμηθεί, πώς να κοιμηθείς όταν έχεις φάει τρεις φορές φασολάδα μες τη μέρα, του φταίγανε οι άλλοι άνθρωποι που από γύρω φώναζαν πεινάω και ο ίδιος δεν μπορούσε να κοιμηθεί επειδή άλλοι πίναγαν. Αλλά αυτό είναι το παράλληλο δράμα του, το θέτει με κάθε ευκαιρία. Το θέμα εδώ είναι ότι μας καλεί να συμμορφωθούμε με αυτήν την πραγματικότητα και μπορούμε, δόξα τω Θεώ, όπως λέει ο ίδιος, μπορούμε να συμμορφωθούμε όντως με την πραγματικότητα της κατοχής του 41 στην Αθήνα. Ναι. Άρα τρελό αγόρι, περίμενε. Έχω πάρει κάτι φτάμενους αναρχικούς εδώ και θέλει ένα παλικαράκι να σου μιλήσει. Όπα. Πάρτονε. Για πάρτονε. Πετούμενος. Ήτι φων χομ. Τι είπανε, οι πτάμενοι αερομεταφερόμενοι αναρχικοί. Ναι, γιατί σου κάνει εντύπωση. Τι να πω, αυτά τα έκανε ο Χίτλερ στην Κρήτη με αυτό το μαλάκα το στρατηγό τον Γκάιτελ. Τέλος πάντων, έλα γεια. Έλα, Αποστολή. Έλα. Μια τηλεοπτική παραγγελιά θα ήθελα. Δεν κάνω, για πες, θα δούμε. Τώρα που λογικά από ό,τι βλέπω και στα site, ο μεγάλος αριστερός πολιτικός Γρηγόρης Ψαριανός θα ψηφίσει για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Γιατί όχι. Μια συνέντευξη, όπως του πεις την άλλη φορά, που έτρωγε τα νύχια του Τσολιάς και ταύτινε στα μούτρα του. Έλα, Αποστολή. Έλα. Τηλεφωνώ από τη Δροσερή Θεσσαλονίκη. Σκέφτομαι ότι όλη αυτή η ιστορία με τις επικείμενες ή μη επικείμενες εκλογές είναι μια έτσι εντελώς φαρσοκομωδία. Και αυτό το λέω σε ποια λογική. Στη λογική του ότι για να κάνει, να προκαλέσει, ας το πούμε έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ εκλογές, τι κάνει, πιέζει με το θέμα της εκλογής ενός Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος είτε εκλεγεί είτε δεν εκλεγεί, είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει, δεν παίζει κανένα ρόλο, είτε θεσμικό είτε άλλο, στην πολιτική κατάσταση της χώρας. Από την άλλη, ο Σαμαράς θέλει να δείξει ότι μπορεί με τον τρόπο του να επιβάλλει αυτό που θέλει, δηλαδή να βρει αυτούς τους περιβόητους 180, με τους οποίους θα παραμείνει και θα ασκήσει την εξουσία που ασκεί για άλλα δύο χρόνια. Και στις δύο περιπτώσεις, αυτό που εγώ θέλω να καταλάβουν οι ακροατές, είναι ότι χαμένος θα βγει ο λαός, έτσι. Δηλαδή, είτε αλλάξει το όλο θέμα με έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος θα εφαρμόσει μια πολιτική θολούρας, αλλά επί τη βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ζώνης του ευρώ και όλα αυτά. Είτε παραμείνει ο Σαμαράς, ο οποίος δεδηλωμένα θα κάνει αυτά που έκανε μέχρι τώρα και στη συνέχεια. Σε και σε δύο περιπτώσεις ο λαός θα βγει χαμένος. Επομένως, πρέπει να βγάλουμε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα όλοι εμείς και να σταματήσουμε να βαφκαλιζόμαστε ή να ελπίζουμε. Γιατί ακούω διάφορους που λένε: Να ρε, παιδί μου, ένα να κάνει αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, κέρδος είναι. Δεν πρόκειται να κάνει ούτε το ένα, στο μέτρο που θέλει να παραμείνει σε μια κατάσταση δοσμένη όπως είναι αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την οποία νομίζω ότι όλοι έχουν καταλάβει τι ακριβώς έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια στη χώρα. Δεν έδωσε λεφτά σε εμάς για να τα φάμε. Τα μοίρασε σε πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους, οι οποίοι κάναν πολύ συγκεκριμένες δουλειές και σήμερα καλούμαστε στο ρεφενέ, όλοι εμείς που δεν τα φάγαμε μαζί, να τα πληρώσουμε. Λοιπόν, πρέπει αυτό να τελειώσει, παιδιά. Πρέπει να αρχίσουμε λίγο να σκεφτόμαστε πολύ πιο συνειδητά για το τι ακριβώς μας συμβαίνει και να αποφασίσουμε ότι θα βρέξουμε τον κόλο μας και θα φάμε ψάρια. Δεν είχα και πολύ διάθεση να τα πω, αλλά έλα που έβγαλα γραμμή. Να σου πω κάτι. Έλα. Εντάξει, ο Παπαντονίου ήταν σοσιαλιστής. Έτσι. Ο άλλος ο Τσοχατζόπουλος ήταν σοσιαλιστής. Ο άλλος ο Ισπανός ο πρωθυπουργός και αυτός σοσιαλιστής. Δεν ξέρω που το πας. Εν ανάγκη θα γίνει και ο Καρατζαφέρης σοσιαλιστής. Ο πατριώτης. Ναι. Ο πατριώτης. Αν ο σοσιαλισμός είναι καλός για την πατρίδα, όπως έχει αποδειχθεί είναι, θα γίνει και ο Καρατζαφέρης. Από πού να βασιστούμε τελικά, ρε εσύ. Όλοι οι σοσιαλιστές και όλοι οι πατριώτες μας πουλήσαν. Από πού να κρατηθούμε τελικά. Ήξερε ο Άδωνης και έφυγε. Δεν έφυγε τυχαία. Πάλι σωστός βγαίνει ο Άδωνης. Ήθελα να πω λοιπόν ότι λυπάμαι πάρα πολύ για τον Ρωμανό και για αυτό που του συμβαίνει. Πρέπει επιτέλους όλοι εμείς που το ακούμε και το βιώνουμε και το βλέπουμε στις τηλεοπτικές οθόνες να συμβαίνει αυτό το πράγμα να αντιδράσουμε. Αυτό δεν είναι δείγμα υγείας, έτσι. Εδώ υπάρχει μεγάλη αρρώστια και πρέπει και για αυτό το θέμα να είμαστε όλοι πολύ πιο σοβαροί, συνετοί και αν θέλετε να βγούμε και στον δρόμο. Όχι να τα κοιτάμε όλα να συμβαίνουν σαν να είναι ταινίες. Μέχρι στιγμής έχουμε έναν υποψήφιο πρόεδρο και αυτός είναι ο Σταύρος Δήμας. Και επειδή η κάμερα του Μέγκα πάντα βρίσκεται την ώρα που μπαίνει στο γραφείο του τις τελευταίες μέρες, τον εντόπισε και χθες και έτσι μάθαμε, δεν θα το πιστέψετε, ότι ο Σταύρος Δήμας είναι ένα απλός, είναι ένας απλός άνθρωπος, ένας όπως όλοι εμείς. Ναι, είναι μικρό αυτοκίνητο, είναι πρακτικό και οικονομικό. Βέβαια, αν δεν βρέχει όπως σήμερα, καλύτερα περπατάει κανείς, είναι καλύτερο και για την υγεία. Μπορεί να χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή ακόμη και ταξί. Εγώ χτες ήρθα με ταξί στο γραφείο και ο ταξιτζής μόλις μπήκε μου λέει: Κύριε Δήμα, συγχαρητήρια, να κοιτάξετε να κερδίσετε, γιατί έχω βάλει στοίχημα για σας και τον διαβεβαίωσε ότι θα κερδίσει. Ποιος είναι αυτός ο ταξιτζής? Δεν βλέπει, δεν ακούει, ανοιχτά ράδια δεν έχει, τι παίζει στην ατμόσφαιρα, θα κερδίσει κιόλας. Και έτσι μάθαμε και το δράμα, τη χαρά μάλλον, την ευκαιρία που έχει ο ταξιτζής, αλλά και το ότι ο πρόεδρος υποψήφιος είναι ένας απλός άνθρωπος ζητούμενο στις μέρες μας. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος, έχουμε παραγγελίες όπως κάθε Παρασκευή, αμέσως μετά Κατερίνα Κρυβοπούλου Μαγκαζίνο και στις 3.30 Λιάνα Κανέλη. Γεια σας. Έλα, Αποστολή. Έλα, φίλε. Βάλε τον Καραϊβάζ, ρε φίλε, την Παρασκευή. Ο άνθρωπος σας ξεπέρασε. Είναι. Μα πολύ... τι να προβλέψεις, παιδί μου, εκεί, τι να προβλέψεις. Θέλω Καραϊβάζ με Αντώνη Πιλιαρό. Ποιο? Αντώνης Πιλιαρός είναι αυτός που έκανε φοβερή φωνή που έκανε τις παρελάσεις, ανέκαθεν. Καλά. Αν δεν βρω Πιλιαρό, θα σου βάλω όποιον εκφωνητή βρω. Ενώ έχουμε περάσει στην 71 αερομεταφερόμενη ταξιευτία Πόντος. Με τα χαρακτηριστικά κόκκινα μπερέ. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες του Αντένα, η μοίρα αυτή των υπτάμενων αλεξιπτωτιστών με σημαντική ισχύ πυρός, εξοπλισμένο με τελευταία τεχνολογία οπλισμό και μέσα. Των κομμάντων αναρχικών υπολογίστηκε σε περίπου 300 άτομα που οργάνωσαν αεράμινα αέρος εδάφους, έχοντας την κατοχή τους εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, μολότοφ. Η 71 αερομεταφερόμενη ταξιδιωτική Πόντος συμπεριλαμβάνεται στις δυνάμεις υψηλής ετοιμότητας που διαθέτει η χώρα μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πλειοψηφία των επιδρομέων από τον ουρανό είχαν καταλάβει τη σταρά της πολυκατοικιών. Μπορεί να μεταφέρεται και να αναπτύσσεται ταχαίως με ελικόπτερα μεταφοράς προσωπικού Σινούκ και Χιούι. Όπως επίσης λέγεται χαρακτηριστικά, οι αναρχικοί έκαναν παρκούρ. Αυτή την ώρα βλέπουμε τα τμήματα των ειδικών δυνάμεων, του τριλικού καταδρομή. Από τη στιγμή που είχαν καταγράψει τις πολυκατοικίες με το μεγαλύτερο αριθμό των πελταστών, θα λέγαμε, των εξαρχείων, υπούν γερά και φεύγουν γρήγορα. Να καταλάβουν εξεφόδου τα υπερυψωμένα αυτά αμφιθέατρα της μάχης. Επεδώνουν την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού για την αξία και τη μαχητικότητα των ειδικών δυνάμεων. Με κατασκοπάνει ένα καράβι, από το 50 έχει να φανεί. Και εσύ διδόθηκες μες στο λιμάνι με ανθοδέσμη που έχει μαραθεί. Ηλεκτρικός της ΕΑΣ σε πηγάδι κι η Αριάδνη έχει μου καθεί. Μια αφιέρωση θέλω. Τι? Λοιπόν, θα μου βάλεις το διάλογο του Μπαλτάκου, εκεί που λέει ξέρω, ξέρεις και τα λοιπά. Ναι. Να μιλάει με τον πρόεδρο του Βεσσαϊκού. Και στο τέλος θα βάλεις τον Λονίδα να λέει καταλάβατε, και τώρα θα μας σκότωσουν όλους. Αυτοί που ξέρουν, ξέρουν. Αυτοί που δεν ξέρουν, δεν χρειάζεται να μάθουν. Ναι, ναι. Εμείς γιατί κοίταξε στην αρχή, ούτε και κοιτάξτε, αυτή δεν ήθελα να ακούσει για να κάνει γίνει αυτό το παιχνίδι. Αλλά ήσασταν μόλις όπως είπαμε, με ότι αυτό εμείς δεν καν θέλαμε. Τι ξέρουν δηλαδή, αυτοί που ξέρουν. Αυτοί που ξέρουν, ξέρουν, και αυτοί που δεν ξέρουν, δεν χρειάζεται να μάθουν. Για ποιο πράγμα? Για αυτό το οποίο λέτε. Αυτοί είπανε όχι, λέει θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε όχι, λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι ο νέος διαιτητής για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το παιχνίδι. Το τι έκανα και τι δεν έκανα, ναι. Επαναλαμβάνω. Αυτοί που ξέρουν, ξέρουν, και αυτοί που δεν ξέρουν, δεν χρειάζεται να μάθουν. Αυτό που λέτε αφορά και τον πρωθυπουργό. Όχι τον πρωθυπουργό. Ναι, αν μπράβο, είστε ταραγκούς, μόλις είπαν, κοιτάξτε αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι. Και εμείς ύστερα είπαμε εντάξει, θέλουμε να, δεν θέλουμε κι εμείς. Ή ανήκει σε αυτούς που ξέρει, που ξέρουν, ή σε αυτούς που δεν χρειάζεται να μάθουν. Σε αυτούς που ξέρουν. Αυτό ακριβώς, τίποτα. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή. Ποιος κύβει στους αφέντες στο κεφάλι, και ποιος τα βράδια κλαίει σαν παιδί. Ποιος ονειρεύεται πως κάποιοι άλλοι βγαίνουν και κάνουν πρώτη την αρχή. Ηλεκτρικός της ΕΑΣ σε πηγάδι κι η Αριάδνη έχει μου καθεί. Αφιέρωσε για την Παρασκευή το γέρο με τα κόλυβα για τα 40 για να μην το χρεωθείς. Ναι. Έλα, επιτέλους, μπράβο, πώς το έπαθες. Λοιπόν, αγαπητέ, έλα. Θέλω να απαντήσω τώρα σε αυτόν τον αλήθεια του δικό σου εκεί πέρα, τον τουρέτο αυτό που έχει εκεί πέρα, πρώτον ειδήσεων, ο οποίο δεν φτάνει που είναι αγράμμητο και ασυχήτο, είναι πολύ πολύ υποκριτικό. Θε να πάρε να διαβάσει λίγο και με κοιτάξει. Για ποιον λε, καλέ. Αυτό που έχει εκεί που μα ενοχλεί, που μα τα ζαρίζει, από τη στιγμή που έχει δύο. Το όνομά του δεν με αφορά. Παίρνω θέλω το όνομά του, εσεί ξέρετε. Για τον κύριο Καλαμούκη μιλάτε έτσι. Δεν μαζεύετε λίγο το στόμα σα, παρακαλώ πολύ. Βρε μαλάκα, θα μπει σε αυτό το μικροδελίσιο, το βλάκα, μισέ τη λέει. Εμένα μαλάκα, βρε ένα μολυμέντο. Δεν γελίε, δεν γελίε. Στο μυαλό χαμούρικο λόγια να σου κόψουν 100 ευρώ να σου αφήσουν, όχι 100 ευρώ να σου κόψουν. Βρε αρχιμαλάκα, ρε τσογλάκι εσύ. Συγχτηρίσαι με το να πόδι στον τάφο και μιλά. Πού μένει, πε μου που μένει να στείλω στεφάνι. Ναι, στη Μάρτα, να μου κάνει αρχιμαλάκα. Βάζω νερό να βράσω σιτάρι τώρα. Άγω, προχθέ. Να μολυμέντο βρωμό πασόκο, στο διάτανο. Ρε γαμίσο ρε μαλάκα, ζητώ αυτό μέσα. Μην ξεκινά τι ευχέ, μην κάνει κολοτούμπα. Ρε τάλια του κερατά, δεν ξετρέτε. Πού να μου χαθεί, δεν τρέπεσαι, πάρε λίγο την πίεση, πάρε λίγο την πίεση, δεν θέλω να το χρεωθώ. Ψηφοκυρία, λόγοι και εμβατήρια ποτέ δεν έφεραν την αλλαγή. Τώρα καθώς κοιτάς τα δυνηστήρια ρωτάς ποιους έχουν βάλει στο πλούτο. Καλησπέρα, καλημέρα. Καλησπέρα. Από ερωτεύει Θεό και σπαρχηθώ πω άπασα και άπαντα. Γιατί γαμίσει όλο αυτό μέσα. Δεν τρέπεστε. Δεν ευχήνεστε. Α, όχι. Δεν πρέπει να απαντήσω. Δεν έχω απάντηση. Ρε μα, γιατί πουλτιά που λέτε αυτό μέσα. Τι είναι αυτά που ξερνάτε κάθε μέρα. Ο Θήμης εσύ ντροπή σα. Κύριε. Είπα ντροπή σα και αυτό που το έδωσα. Να σα πω λίγο. Πες μα, δεν ακούω. Θέλω να σα πω, επειδή τώρα έχω κανονίσει. Ναι. Δεν είμαι σίγουρο αν θα έρθω στα 40 σα. Α, έφυγε το μετρό να τα έχει γεμάτα τα μετρών. Μαλάκα. Γιατί έχω κανονίσει διακοπέ σε 40 μέρε. Είναι να πάω διακοπέ και δεν ξέρω αν θα προλάβω. Το σίγουρο είναι ότι θα στείλω Στεφάνη Κολόγερε. Ακούω Δραμολή. Μαγιάτικο, μην νομίζεις, πανηγύρι θα κάνουμε. Μια πλαστική ανέμισε σημαία. Πίστεψε σε έναν άγνωστο Θεό. Κρέμασε στο μυαλό σε μια κεραία. Ήρθε η Συρία και Τσιχλαρό. Λοιπόν, θέλω να βάλεις το De La Magaine de Botanique του Ζαγορέου μαζί με εκείνο το αμίμητο που είχε πει ο Σαμαράς. Δεν είστε το αύριο, είστε το χθες, κύριε Τσίπρα. Μάλλον δεν είστε ούτε το χθες. Είστε τα υπολείμματα. Τέλος πάντων, κάτι τέτοιο είχε πει. Να τα βάλεις μαζί, σε παρακαλώ. De La Magaine de Botanique. Ήθελα να πω δύο λόγια για τον αγαπητό μου κύριο Τσίπρα. Δεν είστε το αύριο, κύριε Τσίπρα. Δεν είστε ούτε το σήμερα, ούτε το χθες. Είστε τα υπολείμματα της οπισθοδρόμησης και των συντεχνιών που καταραίουν, κύριε Τσίπρα. Αλλά πήκε φύγε, ξηγε τα λελεπτικ. Κύριε Τσίπρα. Άιντα λαφουμέντο και μαστούργιο ρε. Κύριε Τσίπρα. Μετεγκομένετε όντε και. Και πως θα ξημερώσει άλλη μέρα όταν τα λάθη κλέβουν το καιρό. Και πως θα ξημερώσει άλλη μέρα όταν το ψέμα σέρνει το χώρο. Αγάπη μου, και αύριο μια αφιέρωση θα ήθελα, την Κιβωτό της Βιτάλη. Και κυβά που λέει στη δούλεψη δεν θα είναι μια ζωή, εντάξει, βάλε στη βούλτεψή σας. Καλό. Καλό, ε. Μήπως θες να το βάλω και με σφαγκανάκι που ταιριάζει καλύτερα με τη βούλτεψη. Γιατί πάει βούλτεψη Σαμαράς, Μπαλτάκος, Χρυσή Αυγή, Σφαγκανάκης. Δεν τα λέω τυχαία, με έρευνα τα λέω. Ό,τι θες, κάνε, κάνε μου κάτι, βάλε με να μου ακούσω τουλάχιστον τη φωνούλα μου στο ραδιόφωνο. Κάνε με κάτι. Είμαι ξαρωτήμα εγώ, τη βρήκανη σα και ο γιο μου τα ανταλλακτικό. Κάνε τάξη μια ζωή, στη βούλτεψη σα είναι από άριστο υλικό. Είμαι ξαρωτήμα εγώ, τη μηχανή σα και ο γιο μου τα ανταλλακτικό. Εντάξει μια ζωή, στη βούλτευση σας είναι από άριστο υλικό. Βεβαίως, ου. Θέλω το Μιχαλογιαννάκη που αναφέρει τους τέσσερις λόγους που κάνει απεργία πείνας. Παράλληλα με τη διαφήμιση αυτή που άλλος με την τούρτα κάνει γάμο, κηδεία και βασιλόπιτα. Ο πρώτος λόγος λοιπόν ήταν τότε να δοθεί επιτέλους το άσυλο. Α, μια στιγμή. Και μιας και είμαστε όλοι μαζεμένοι απόψε εδώ. Ας πούμε και ένα happy birthday to you στην γυναίκα μου Στάσα. Που έχει σε τέσσερις μήνες τα γενέθλιά της. Ο δεύτερος λόγος όταν άρχισα την απεργία ήταν ότι 700 μέτρα πιο πάνω ο Νίκος Ρωμανός με οξεοβασικές διαταραχές, καρδιολόγος είμαι, είχε κάνει τότε το πρώτο λιποθυμικό. Α, μια στιγμή. Και μια και είμαστε όλοι μαζί, τι θα λέγατε να γιορτάσουμε και την πρωτοχρονιά που είναι σε λίγους μήνες. Πα, 3, 2, 1. Καλή χρονιά σε όλους σας. Ο τρίτος λόγος ήταν 100 μέτρα πιο κάτω, είχαμε τις απολύσεις των 260 καθαριστριών. Τέλος, θα ήθελα να κάνουμε και τα 40 του θείου Χαραλάμπη, που είναι σε 2 εβδομάδες. Ήταν και η επίσκεψη του κυρίου Ταβούτογλου, δηλαδή ουσιαστικά. Ωραία. Το δώρο της συνεκμετάλλευσης. Λοιπόν, με τα εκατοστήσεις, καλή χρονιά σε όλους σας, να τον θυμόμαστε, να μαζίσουν. Ζωγράφησε έναν ήλιο στο ταβάνι, μίλησε με τα γέννη της νυχτιάς και χόρεψε μαζί με τη σκιά σου στους ήχους μιας αδύναμης καρδιάς. Ναι, Αποστόλη. Ναι. Έλα ρε άνθρωπε, να σου πω τον ηλεκτρικό θησέα του Μαρκόπουλου από Σιδηρόπουλο. Ας και ξυπνήσουμε, γιατί εδώ ένα παιδί δίνει τη ζωή του εδώ και ένα μήνα για μας. Μπας και μας ξυπνήσει και εμείς κοιμόμαστε ακόμα, να πούμε. Πάρε τηλέφωνο τη μοναξιά σου, ήγες ξανά στο δρόμο της φωτιάς. Πάρε τηλέφωνο.